بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحو كبلابانيا آيادة طلبات إيا الشناد ورسولة آل عمران كمدة إلهي سبحانه وتعالى وحونا وغسوا ورمي هذا الذي أو تلبيسات كهاي ويهود إيكو قل دايين دبك إيكو قل دايين إيا سيدة عرمتاك إلهي سبحانه وتعالى وغد جوابي أيضا جهودا فقول كان عليه الصلاة والسلام الله أقول لقنا عيو مرك إلهي ذول سبحانه وتعالى وحد أسر أتيشك محمد كهو قبلك إلهي سبحانه وتعالى يدي سأيو خجرا الله واسين يا قف قوضانه قبلك سأيو سين يا وحد سيقان إسان مرك الله قرم عيو ميرا تكهنتين قبلك إلهي واسع وي قفك أهلنا إلهي سبحانه وتعالى وأقيه إلهي رحمة دي سواك خاسير يا قف قوضانه إلهي سبحانه وتعالى فضل وي أيو إلهي إسكالي أيو ملكياء هو عظيم هو الإلهي آيبدا إنو ميسا أنك قيلا إنو وحا لقد قيلا هاليري معايا لمنها داي دينتا إيسا نقف يعنين أدويادا نقف يعنان مايا معايا لدينتا إيا أدويادو وحا سواشا يو إسكالي أزيمايا وحا ويقفك أدوتان دينتا نقف يعنين أدويادا نقف يعنان مايا وهدو إلهي دينتيس أو كحمالو adduunyadana waxa weeye waa fasahaadinaya adduunyadiisuna hagaag may marka ilaahay duuri subxaanahu watacaala wamin ahli lkitaabi kitaabka ahlkiisa waxaa kamid ahu ilaahay min duul ayaa kamida in ta'manu haddaad ku aamintid biqindaarin maal fara badan aad ku aamintid yu-addihi u gudanaaya ilayka xaggaaga u gudanaaya waminhum waxaa kamid ahu haddana ilaahay man duul in ta'manu haddaad ku aamintid bidiinaarin hal diinaar aad ku aamintid laa yu-addihi aan u gudanayn ilayka xaggaaga ilaa maa dumta intaad daa'imsan tahay mooyaane cayay korkiisa qaa'iman adigoo taagan oo aan faaruqaynin daalika kaasow dha ilaahay ammaanada oo laga tago biannahum bisaabi annahum basaabkeeday ku aata ayagu qaaluu ay yidhaahdeen laysa calaynaa korkayna uma ahan fil ummiyiina kuwa ummiyiinta oo carabta sabiili jid uma ahan oo waxa weeye xaq nagu malaha carabta weeye maalkooduna xalaal ayuu nooye ilaahay duuri wayaquuluuna waxay ugu qawlayaan cala allah ilayhi korkiisa alkadiba been ayay ugu abuura ugu qawlayaan ayay arrintaasi u nisbaynayaan walcaaluum ayaguna yaclamuunay ogsoon inay kaadiyi yihiin ilaahay subxaanahu watacaala hadaa horuu sheegnaba waxaa laga waramayaa maaragtaya qabaa'ixdooda xagga umuuruddiinka umuuruddunya ayaa laga waramaya i laga soo waramay umuuruddiinka laga soo waramay ilaahay duuri subxaanahu watacaala wamin ahli lkitaabi marka ayagoo sidaas ah ayayna isku mid ahaynoo waxa weeye ahlu kitaabki dad wanaagsan ayaa ku jira oo ilaahay subxaanahu watacaala diintiisa rumeeyey oo markay kutubtooda soo rumeeyeen kitaabka qur-aanka la rumeeyey laakiin hadda mucdamkooda ayaa dad xun ah weeye markaasuu dha ilaahay wamin ahli lkitaabi kitaabka ahlkiisa waxaa kamid ah man duul ayaa kamida in ta'manu haddaad ku aamintid ou ilaahay biqindaarin maal fara badan qindaar waxa weeye maaragtaya maal aad i aad u fara badan ayaa la yidhahdaa weeye yu-addihi u gudanaaya ilayka xaggaaga u gudanaaya ammaanadiisa daraaddeeda waxaa miisaan loo soo qaataa saxaabiga la yidhaha cabdullahi ibnu salaam oo israa'iili ahay waxaa la yidhi cabdullahi ibnu salaam nin ayaa u wadeeca dhigtaa la yidhi oo dukaankiisa ammaano dhigtaa la yidhi wuxuu ammaano u dhigtay baa la yidhi maaragtaya kun iyo laba boqol oo wuuqiyadoodoo dahab weeye waa aad iyo aad maal u fara badan weeye markaasuu sidii uu maaragtaya ugu dhiibtay ayuu ku siyaalayay haddana ilaahay wuxuuri waminhum waxaa kamid ahu ilaahay man duul in ta'manu haddaad ku aamintid bidiinaarin hal diinaar diinaarku waxa weeye waa lacagta dahabka hal shilin oo maaragtaya dahaba laa yu-addihi aan u gudanayni ilayka xaggaaga aan u gudanayni likhiyaanatii weeye khiyaanada markaasu u qabo daraaddeeda waxa weeye hal diinaar lagu aamini maayo weeye ilaa maa dumta intaad daa'imsan tahay mooyaane calayhi korkiisa qaa'iman adigoo tawaga oo aan faaruqayn weeye famataa faariqtahu weeye ankarahu markaad faaruqdo horow ka inkilaabo weeye waxaa ka mid ahay baa la yidhi nin la dhihi jira kacab ibnu ashraf oo yahuudi ahayo culimmada yahuudda kamid ahayo shaydaam ahayo isagana waxaa la yidhi nin quraysha ayaa diinaar u diibtaa layidhi, markaasuu u diidaa layidhi, ka inkiraa layidhi. ilaa maa dumta calayhi qaa'iman, ow dhaa ilaahay, ilaa in la ilaalinaayo la kor taagan yaha mooyaane, si kaleentood waxa weeye ammaana ku gudan maayo. marka hadda ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, raggaas ayaa maaragtay yaa ka mid ahoo dad fiicanna waa ku jiraa, dad xunna waa ku jiraa. hadda waxa weeye yu'addih, oo markaasi waxa weeye hadaa haa usaqa laga dhigo oo la satriyo, iyo yu'addihi in la yidhaahdo, iyo yu'addihi in la yidhaahdo, oo isbaac iyo wabiduuni la akhriyo, saddexdaas qayb ku banaan taa la yidhi. cayl hadda qirada iyo camarka waa la akhriyaa, man inta amanhu biqindaari yu'addih ilayka, yu'addih markaasu waxa weeye hada markaasi sukun la rareebo waa banaantaa weyn. in markaasi macal isbaac la akhriyo yu'addihi la yidhaahdo, amase yu'addihi la yidhaaho yu'addihi la dhaho oo laakiin la isbaacin, waxa weeye markaasi saddex qiroo sabciyataana ku jira meeshaasaa la yidhi. haddana waxa weeye ilaa maa dumta calayhi, ayadana haddii loosoo laabto icraabteeda maadu masdariye oo darfiya waay, daamana waa ficil maali weeye, taaduna waa isinkeedi weeye, qaa'imana waa khabarkeedi yaa layidhi. taqdiirtu waxay noqonaysaa ilaa muddata dawaamika qaa'iman calayhi weeye, muddada aad daa'imtantihin mooyaane adigoo kor taagan. macnaha waxaa laga wadaa laa yu'addihi ilayka fii xaalin min alaxwaali weeye, xaalo oo axwaasha ka mida kuu gudan maayo, ilaa fii xaali mulaasamatika la weeye, markaad laasimaysid oo kor taagan tahay maahee, iyo markaad xaadirko kiis ku tahay, si kale uu kuu gudan maayo. taas marka waxa weeye adduunyadana sidayna ugu fiicnayn ayaa ilaahay ka waramaya, maxaa yeele qofku haduu la diintu ku fiicnayn adduunyana kuma fiicna. maxaa yeele adduunyada hadduu xataa maalka kasbaayo, maalkiisa waxaa badan inuu xaaraan ku kasbo ayaa imaanaysa. maxaa yeele khiyaanada kasab ayaa lagu raadiyaa, kasabku waxa weeye qofka hadduu diintaba ku fiicnayn waxa weeye maalkiina khiyaano ayuu ku kasbayaa. dalika kaasoo dha ilaahi subxaanahu watacaala sababta arrintan keenayso u wacan baa ilaahay ka waramaya. dalika kaasoo dha ilaahay addahaas oo laga taga weeye qofka wixii uu kuu diisto loo guto, lanna bisaabi anna masaabkeeday ku aataa yabluu ilaahay, qaaluu ay yidhaahdeen bisaabi qowlihim weeye, laysa calaynaa korkayna uma ahan, fil ummiyiina kuwa ummiyiinta oo carabta sabiilun jid uma ahanay yidhaahdeen. oo waxay xaqirayaan dadka carabta waxay banaysteen maalkoodu xalaal inuu yahay ay cuni karaan weeye. jahannam bacdu hadda sababiyo waaye an wamaa dakhalat calayna fii taawiili masdaray taala, oo markaasi waxa weeye bacda ayaa markaasa lagu jarayaa. carabay ka wadaan iyo xataa kayrkooda waa ku jiraanaa layidhi, miman laysa min ahli kitaabin weeye, waxaan ayaa kitaabkooda ahl u ahayn oo dhan ayay waxay banaysteenaa layidhi maalkoodu xalaal inuu u yahay. maxaa yeele waxay xallisheen baa la yidhi maaragtaya dulmu man khaalafa diinahum, qofki diinkooda khilaafa inay gulmi karaan oo maalkooda ay dhici karaan ayay banaagteen baa la yidhi. maxaa yeele waxaa la weriyaa la yidhi yahuuddu waxay yidhahdeen naxnu abnaaullahi wa axibaa'u, annagu waxaanahay ilaahay ilmihiisiyaa nahay, xabiibyaashiisiyaa nahay, wa jamiicu maa fi lardi mulkun liabiinaa bay yidhahdeen, arlagaan wixii yaalana aabbahayna ayaa iska leh yidhahdeen, wawlaada sayidkuna wawlaadu sayidi yatasarafuuna fii mulki abiihi, wawlaadu sayidi yatasarafuuna fii mulki abiihi ma yidhahde, sayidka awlaadiisuna waxay ku tasarufaan aabbahood maalkiisa. marka waxa arladan yaalla annaga aabbaheena iska le, ilaahayay macnaha aabba unoo yah leeyihin, hadda waana dhalasama madaan, laakiin xagga raxmadda iyo sidaan ugu dhownahay ka abiinaa ayuu la sooyay ka wadaanaa la yidhi. waxaa la sheegayaa la yidhi warkaas way dhaheen baa la yidhi, oo waxay yidhahdeen almaal waa naar, horta maal meel kasta u yaal anaga iska leh, wa dulmunaasihi lcaraba, dulmiga carab aan ku dulminaynan waxa weeye waa noo banaan yahay. waxaa kaloo dhaheenaa la yidhi ina allaha abaaxa lanaa maala man khaalafa diinana, ilaahay waxau noo baneeyey qofka annaga diinkeenna khilaafa maalkiisa inaan qaadano weeye. waxayna sheegteen baa la yidhi hawleeday arrintaasu ku fiilay, oo waxa weeye iftirada ay samaynayaan kitaabka ilaahay masweynayaan. horta waxaa aad iyo aad qabiix u ah dadku inay maaragtay dembi gelayaan oy waxyaaba xukuma ay samaynayaan, xukunka iyagoo ka been sheegaya haddana kitaabka ilaahay ay u nisbaynayaan, waxa weeye waxyaabaha ugu dembi weyn oo ilaahay dembiga laga gala taasaa uu weli qofkaanu dembi hadduu gelaayo asuusan alle inuu raalli ka yahay u nisbaynayn waxa weeye laruur uu leeyahay laakiin dembi weyn waxaa fool xumo ah in macnaha dembi la gelaayo amase xukunka ilaahay la qalloocinaayo isla markaasna kitaab lagu sheegaayo leeyahay kitaabka ayaa lagu xukminayaa ama waxa weeye lagu tilmaamaayo in ilaahay subxaanahu watacaala loo cuskaday diintiisa loo cuskaday isla markaasna lagu been sheegaayo macnaha waxyaabaha yahuud ay ku dilowday ayaa saas ka mid ahayd qofku hadduu wax samaynaayo hadda waxa weeye alla in mar walba inkastoy dembi tahay ilaahay una u nisbeen maanshay baadira weeye waxaa la sheegaa la yidhi nabigeenna calayhi isalaatu wasalaam markay saas dheheen kadabuu ayuu dhahay nabigu been bay ku sheegeen maa min shayin ilaa wahuwa taxta qadamiyow dhah shay ma jiro ilaa qadamtayo hoosiisu ku jiraa macnaa waa mansuux weeye maa cadda alamaana fainaha mu'addaatun lilbari waalfaajiru dhahay nin kasta oo baraya iyo mid faajira amaanada waa loo gudanayaa markaasuu dhahay ilaahay wayaquuluuna haddana waxay ku qowlayaan cala allahi ilaahay ugu qowlayaan alkadiba been ilaahay ayay ku been fii nisbati dalika ilayhi weeye allay u nisbaynayaan oo waxa ayagu ay samaynayaan waa nafsigooda ayay waxa weeye alla u nisbaynayaan weeye kaadiriintu walxaal ayuu dhay ilaahay ayaa u nisbaynayaa hum ayagu yaclamuuna ay ogsoon yihiin inay kaadiriin ay yihiin o dha ilaahay ilahay uri balaa ta'aal calayhim fiihim sabiilun weeye jid baa lagu leeyahay balaadu waxay noqonaysaa idhaabu ifdaali weeye marka ilaahay wuxuu yihi balaa ka'aale man owfaa ruuxii oofiyo bicahdii ballankiisa alladii caahada allaha calayhi waaye ballanka ilaahay uu kula ballamay amase ballanka asaga alla uu kula ballamay oo amaanada inuu guto iyo qeybkeeda man owfaa ruuxii oofiyo bicahdii ilaahay ballankiisa oo wattaqaa alla ka cabsada oo macaasida ka taga daacada camal fara weeye fa ina allaha allahu dha ilaahay yuxibu waa jeclihaa almuttaqiina kuwa ilaahay ka cabsanaya qofka ilaahay wuxuu yihi ballanka oofiyo dha ilaahay waxaa kasta wixii takaaliif oo la saaray allana ka baqa ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala fa ina allaha alla yuxibu waa jecelyahay almuttaqiina kuwa ka cabsanaaya meesha waxaa ku sugan baale walcudaa hili maqaama almudmar oo macnaha marka ilaahay yuhi yuxibu lmuttaqiina ilaahay muttaqiinta waa jecelyahay bimacnaa ilaahay yusiibuhum waa sawaabinayaa weye oo ilaahay subxaanahu watacaala jacaylkiisu wuxuu keenayaa inuu sawaabiyo weeye ina aladiina kuwa yashtaruuna shiraysanaya udha ilaahay oo bedel qaadanaya bicahdillaahi ilaahay cahdigiisa udha ilaahay iyo wa aymaanihim dhaaryaalkooda samanan dheef ku bedel qaadanaayo qaliilan oo yaro udha ilaahay ulaa'ika kuwaas udha ilaahay laa khalaaqa udha ilaahay nasiib loom ayaga uma sugnaanin aakhiro walaa yukallimuhum ullahu ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala ina aladiina kuwa ayuu dhay ilaahay subxaanahu watacaala yashtaruuna shiraysanaya hadda shirahan macnaha waxa weeye waxaa loola jeedaa macnaha tabdiil waaye yastabdiluuna weeye bedel qaadanaya ina aladiina kuwa yashtaruuna shiraysanaya u dha ilaahay bicahdillaahi ilaahay ballankiisa alla uu kula ahsamay oo waxaa laga wadaa cahdigii ilaahay bay ka tegayaan ayagoo cahdigii ilaahay kula ballamay oo takaaliifta oo la saaray iyo amaanada ay gutaan ay ka mid tahay waxaa laga dhigayaa ayagoo ina qaaday suuqa geeyo kale ee waxa weeye shay markaasi waxa waaye baadila ku soo bedeshay saasaa laga dhigayaa yashtaruuna ud ilaahay sharaysanaya ud ilaahay macnaha bedel qaadanaya ka dhigan tahay bicahdillaahi ilaahay cahdigiisa ilaahay subxaanahu watacaala uu kula ballamay hadda ba'daa waxay gelaysaa shay makruuka weeye bicahdillaahi weeye markaasi bitarki cahdillaahi aa leeyay markaas oo shacdu waxa weeye markaasi waxay gashay ha la yidhi calal makruuka la yidhi bicahdillaahi bitarki cahdillaahi weeye cahdiga ilaahay oo laga tagay ku bedel qaato dha ilaahay taas waxaa ka mid a markaa iimaanka nabiga la rumeeya calayhi isalatu wasalaam iyo amaanada la guto waa iyo waa aymaanihim dhaaryaalkooda udha ilaahay macnaha allah ayay ku dhaaranayaan ayagoo been sheegaaya ayay ilaahay ku dhaaranayaan oo ilay alla ina ku dhaartaan ay waxay leeyihin waxaasu taas waa ilaahan ku dhaaranay ileyi iyo wa aymaanihim dhaaryaalkooda udha ilaahay samanan dheef ku bedel qaadana udha ilaahay qaliilan oo yah shay adduunyaa weeye oo markaasi ay ka qaadanayaan dad kastu kalada ah oo ayaga ka hooseeyay ka qaadanayaan marka hadda waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala cahdigiisa oo markaasi lagu bedesho adduunyo adduunyada oo dhan haddii lagu bedeshane mar walba samanan qalinay taagnaahaysa. ulaa'ika kuwaasow dhe ilaahay laa khalaaqa nasiibow dhe ilaahay lawm ayaga uuma sugnaanin fil aakhirati aakhiro aakhiro waxay ka helaayeen ma jirtow dhahay, maxaa yeele waxay aakhiro heli lahayeen adduunyaday ku qaateen. walaa yukallimuhum ullahu allana la warrami maayo, waxaa ula jeedaa ilaahay waa u cariisan yahay subxaana watacaala oo waa kinaaya can ilqalab weeye. walaa yanduru alla fiirin maayo dhe ilaahay subxaana watacaala ilayhim ayaga xaggooda ilaahay fiirin maayo il raxmadeed ilaahay maalinta qiyaamo ku fiirin maayo. walaa yuzakiihim alla dahiri maayo, ilaahay ma dahiraayo dembi ay leeyihiine alla ka dahiri maayo qolada noocaasa u dhe ilaahay. walahum waxaana u sugnaada u dhe ilaahay ma'aalka cadaabun cadaab ayaa u sugnaaday aliimun mu'limun oo xanuujiya u dhe ilaahay, cadaab aliima ayaa u sugnaaday. maxaa yeele ahdiga ilaahay kuwa maaragtay ee adduunyada ku bedeshay oo kitaabka alla ina ka tegay adduunye ku bedel qaatay oo ka been sheegaya waxaa maaragtay ilaahay ku tilmaamaya inay iska leeyihiin cadaab aliima qiyaamana ilaahay agtiisa waxba aysan ka ahayn oo ilaahay subxaana watacaala uu cariisan yahay il raxmadeedna alla uusan ku fiirinayn. cadaabka hadda koo waan soo waran maba markii lagu sifeeyo aliimnimo ama shadiid lagu sifeeyo waa cadaabulkufaar baa la yidhi. maxaa yeele hadda waxaanu kasoo warramaynay qolooyinka ahlu kitaabka oo kutubtooda taxriifiya ayaa laga warhamaayay. marka sidaas waa u dhe ilaahay subxaana watacaala wa ina minhum waxaa kamida u dhe ilaahay ahlu kitaabka la fariiqana u dhe ilaahay daa'ifa ayaa kamida u dhe ilaahay fariiqaasoo yalwuuna laabaayo u dhe ilaahay alsinatahum carabadooda bil kitaabi kitaabka ku laabaayo. macnaha waxa weeye yacdifuunaha weeye biqira'ati can ilmunazzali ilaah maa xarafuuhu weeye min naxsi nabiy sal alay slam wanaxwi ilahay buu yihi subxaana watacaala wa ina minhum waxaa kamid ah u dhe ilaahay kuwaas la fariiqan fariiq ayaa kamida waxaa kamida masalanba ninka hadda soo sheegaynay oo la dhihi jiray kacab ibnu ashraf, waxaa kamida nin la dhihi jiray maalik ibnu sayf, xuyay ibnu akhdabaa kamid ahay, ubay ibnu yaasiraa kamid ahay, shucbata ibnu camar oo shaacirah ayaa kamid ahay. nimankii culamaau yahuud oo markaasi dooriyey kitaabka alla dooriyey markaasuu dhe ilaahay yal wuuna laabaaya alsinatahum carabadooda bil kitaabi kitaabka ku laabaaya, macnaha kitaabka ayay taxriifinayaanoo waxay ka taxriifinayaan wixii xaqa ayay lagu soo dejiyey markaasay waxay u bedelayaan walax ayagu markaasi ay sameeyeen oo muxarafa oo sifadii nabi calayhi isalatu wasalaam ay bedeleen ayay markaasi u taxriifinayaan. maxaa yeele sidaa horuu soo sheegnay kutubtii hore waa la taxriifi jiray, waa la taxriifi jiray, macnaha waxay rabaan nabiga calayhi isalatu wasalaam sifaadkiisa inay bedelaan oo dadka ay u sheegaan nabiyu aakhiru zamaan sidaana waxay ninkaana sifaadkaas lagama hayo inay arrintaa yidhaahdaan ay doonayaan. qoladaasuu dhahay ilaahay subxaana watacaala oo yalwuuna laabaaya alsinatahum uu dhe ilaahay bil kitaabi kitaabka ku laabaayo. culimmadu waxay dhahaan la yigaano asalkiisa wuxuu ka yimiday looda markay cawska dhaaqayso carabka siday maaragtay ugu laabto saasoo kalentood ayay waxa weeye u laabayaanay u taxriifinayaan kitaabka ilaahay. haddana ilaahay subxaana watacaala wuxuu dhahay yalwuuna alsinatahum laabaayo dhe ilaahay bil kitaabi ku laabaaya litaxsabuuhu ama litaxsibuuhu inaad u malaysaan midkaas muxarafkaahoo la bedelay min alkitaabi kitaabka inuu kamid yahay. waxa waxa weeye arrintaas u samaynayaan shaygan muxarafkaahoo la dooriyey ayay waxay markaasi rabaan inay maaragtayaa loo maleeyo inuu kitaabka alla uu soo dejiyo uu kamid yahay in loo qaato. walxaalow dhe ilaahay maa huwa kaasu uusan ahaynin min alkitaabi kitaabka mid kamid, walxaal maa huwa uusan ahayn uu dhe ilaahay min alkitaabi kitaabka mid kamida uusan ahayn. wayaquuluuna waxay ku qolayaan oo haddana ilaahay huwa kanu min cindi illahi leerkiisa u ka ahaaday, dadkiiba waxay u sheegaayaan ilaahay agtiisa u ka ahaato kitaabka allah sidaan qabay leeyihin. ilaan dadkii waxa weeye qofkaan wax aqoonin waxaan kitaabka ilaahay sheega haddii la yidhaahdo waxaa laga yaabaa sax inuu isaga qaato. balaayadana waxay ka socotaa waxa weeye taariikhii hore dadka culimmada marka hadda culimmadu waxay yidhahdeen aayad kasta oo gaalada kusoo aroortay dabada waxay ku jiidaysaa cusaatu lmuuminiin, oo waxa weeye culamaa islaam laftirkoodu haddii ilaahay kitaabkiisa ay ka been sheegaan waciidkaan way soo gelayaan baa layidhi. wayaquuluuna waxay ku qawlayaan huwa kanu min cindi illahi ilaahay agtiisa u ka ahaaday, walxaal maa huwa uusan ahayn o dhe ilaahay min cindi illahi ilaahay agtiisa mid ka ahaaday. wayaquuluuna waxay ugu qawlayaan cala allahi ilaahay gorkiisa alkadiba been, ilaahay bay ku been abuuranayaan. wayaquuluuna waxay ugu qawlayaan cala allahi ilaahay gorkiisa alkadiba been ayay ugu qawlayaan, walxaalum ayaguna yaclamuuna ay ogsoon yihiin inay kaadibiin ay yihiin. ayagoo aqoon u leh inay been sheegayaan ayay alla subxaanahu watacaala ku been abuuranayaan. Marka waa kuwa aad iyo aad u dembi badan, ayagoo aqoon le markay ilaahay subxaanahu watacaala ku been abuuranayaan ummaddana ay qaldayaan, taas ayaa waxay keenaysaa dembi weyn ayay keenaysaa in iyo waciid ilahay usoo jeeday subxaanahu watacaala. ilahay haddana wuxuu yihi subxaanahu watacaala, maa kaana uma ahaano uma haboona libasarin basharow na ilaahay bani aadama an yu'tiyahu allahu alla inuu siiyo basharkaas alkitaaba kitaab uu siiyo iyo walxukma xukun shareecada oo la fahmo iyo wanubuwata nabinimo suma daciyada yaquula uu dhaha linnaasi dadka kunuu ahaada cibaadan addooman oo lii aniga ii sugnaaday min duuni illahi ilaahay qayrkiisa. walaakin kalkeedu wuxuu dhahayaa basharkaas markii ilaahay kitaab uu siiyey iyo xukun iyo waxa weeye nabinimo, walaakin kalkeede wuxuu dhahayaa kunuu ahaada rabbaaniyiina rabbi kuwa loo nisbeeye ahaada, culumo oo caamiliina ahaada weeye oo rabbi loo nisbeeye weeye, dimaagkii sababkiisana ku ahaada kuntumad ahaateen tucallimuuna kuwa baraya dadka alkitaaba kitaabka baraya iyo bimaagkii sababkiisa kuntumad ahaateen tadrusuuna kuwa akhrisanaya kitaabka. ilahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, maa kaana libasarin ow ilaahay, aayaddan hadda marka intaanan macnaheeda u gelin waxa weeye waxay iska leedaa la yidhi sabnusuula iska leedaa la yidhi, waxay soo dhegtaa la yidhi nimankii la dhihi jira nasaara nasraan ayaa waxay yidhaahdeen ciise, waxay sheegeen nabiyullaahi ciise inuu ayaga amray inay rabbi ka dhigtaan, oo waxay yidhaahdeen ciise annaga wuxuuna amray inaan rabbi ka dhigano ayuuna amray, maxamed ow adiguna waxaad leedahay addoon weeye ayaad leedahay. markaasa ayaddan soo degtaa la yidhi rasuulka calayhi salatu wasalaam iyo marka basharkan waxa weeye waa ciisa la leeyahay, kitaabkuna waa injiil aa leeyahy, markiisa nusuulkaa dhowre haddii taas la yidhaahdo basharku waa ciisa la yidhi, kitaabkuna waa injiil aa leeyahy. amase waxaa la yidhi oo kalo la sheegay bacdu saxaaba ayaa waxay daldeen baa la yidhi nabiga inay u sujuudaanaa la yidhi, markaas waxa weeye basharku wuxuu noqonayaa rasuulkeena calayhi salatu wasalaam markii la yidhaha saxaabada arrintaas ayay sameeyeen oo nabiga usoo jeediyeen inay usujuudaan, marka basharku markaas nabigu noqonaya ha la yidhi, kitaabkuna wuxuu noqonayaa kitaabka qur-aanka ayuu noqonaya ha la yidhi. marka hadda owdaan waxa weeye litanwiic alkhilaaf weeye sidaasaa markaasaa la kala leeyahay. haddii marka waxa weeye aan maaragtay middaan asxaabtaa yidhi sidaana aan hore usii wadno bacdu l axaadiisa siday dhigaayaan waaweyn oo bukhaari iyo muslim kutubtaas, waxaa la yidhi asxaabta qaar ka mid a ayaa waxay tageen dhulkaas bani xiira ay tageenaa la yidhi, markaasay waxay kusoo arkeenaa la yidhi marsadaan, marsadaanka waxaa la yidhaha sanam ayuu ahay ama nin boqor ayuu ahay oo la caabudaayo oo loo sujuudaayo ay soo arkeen. markaasay waxay yidhahaen ninkaas sidaa loo tacdiiminaayo tacdiimkaan oo kaleentood rasuulka ayaa ku xaqnimo badane nabiga ina u tagno aan sida marsadaankan loo yeelayo aan weydiisanno, way soo tageenaa la yidhi. markaasay nabigu imaaday calayhi salaatu wasalaam, markaasay hadalkan ku yidhaahdeenaa la yidhi rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam waxau dhahay yaa la yidhi xadiiskii maaragtay axaadiistana waad ku arkaysaane waxa uu dhahay nabigu calayhi salaatu wasalaam, low kuntu aamiran axadan an yasuda liaxadin, haddaan fari lahay axad inay u sujuudo la amartu lmar'ata an tasuda lizawjiha, haddaan amri lahay maba amraayo weeye axad axad inuu usujuudo waxa weeye haweenta ayaan amri lahay inay zawjkeeda usujuudo, laakiin waxa weeye anugu axad ma amraayo axad inuu usujuudo. markaas waxaa la yidhi aayadda anaa soo digtaa la yidhi. markaasuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala, maa kaana libasharin bashar uma ahna uma haboonow ilaahay an yu'tiyahu allahu alla inuu siiyo basharkaas alkitaaba kitaab uu siiyo iyo walxukma xukun iyo wanubuwata nabinimo suma baciyada yaquula linnaasi dadka uu yidhaahdo kunuu ahaada cibaadan addooman oo lii aniga iisugnaaday min duuni illahi ilahi qayrkiisa. ilan sujuud ilaahay baa iskale subxaanahu watacaala, sujuud makhluuq loo sujuudo markaasi laga ilaahaya su-aal ugu gaaloobaya. walaakin kalkeede yaquulu isoo khatar wuxuu leeyahay kunuu ahaada rabbaaniyiina rabbi kuwa loo nisbeeyey, waxaa laga wadaa culumo rabbaaniyiinta waxaa la culummada oo caamiliinta ahaa loola jeedaa. marka hadda rabbaaniyiinta hadda korna waanu soo marnay ee waxa weeye dadka wax tarbiyeeya oo owlaadda iyo barbaariya oo dadka waxbara oo mucallimiinta ayaa loola jeeda ha layidhi, amase waxa weeye dadka cibaadada ilaahay subxaanahu watacaala naftooda ku rabeeya ayaa loola jeeda ha layidhi. taas ahaada ayuu dhahaaya waxa weeye mansuubun ilaa rabbi weeye, dhimaagkii sababkiisana ku ahaada kuntumad ahaateen tucallimuuna kuwa bara tashbiih iyo takfiif la akhriyo tucallimuuna, laakiin haddii la yidhahdo annaasaa lasoo qadiraya mafcuula weeye tucallimuuna naasa dadka kuwa bara alkitaaba kitaabka, taasaa marka waxaa leeyahay rabbaaniyiintu dadka dadka waxbaraayo mucallimiinta inay yihiin iyagoo bimaakii sababkiisa kuntum ahaateen tadrusuuna ku akhrista, ama bimaakii sababkiisa kuntum ahaateen taclamuuna kuwa garanaayo weeye oo yaqaana alkitaaba kitaabka, iyagoo bimaakii sababkiisa kuntum ahaateen tadrusuuna kuwa akhrista kitaabka. Sidaas sababkeeda ayaa waxa weeye waxaad ku noqonaysaan rabbaaniyiin weeye. sidaas ayuu markaasuu basharkaasu leeyahay mooyaane halaysu juudo, markaasi waxay noqonaysaa qofkaasi ilaahay laga dhigtay noqonaysaa weyn. marka cilmigu waxaa la yidhi falcilmu sababun lilcamali yaa la yidhi, cilmigu waxa weeye waxa uu sabab u noqdaa camalka weeye. waxaan qabiix ahaa la yidhi caalimka inuu camalka uu ka tago, waxaan saka sii fool xumaa la yidhi inuu dadka hanuuniyo, ayaguna markaasi waxa weeye ay hanuun ka dalbaanaa la yidhi isagoo naftiisa qayb mutadin ah oo isagu hanuunsanin weye. maxaa yaele waa saan soo mari jirnay shaacirka inuu yidhi wacaalimun bicilmihi lam yacmalna mucadabun min qabli cibaadi lwatan, caliman cilmigiisa ku farayn waxaa la cadaabayaa, ku camal faray intaa dadka cibaadat lawtaanka sameeya aan la cadaabin ka hor weeye. marka caalimka waxaa la yidhi oo dadka waxa baraaya isaguna qaybo caamilkaa wuxuu ka mid yahay shuma shumac oo kale weeye oo huraaya oo dadka u iftiinaaya naftiisana gubaayo kale waaya. marka hadda waxa weeye labadan aayadood aayaddan iyo midda dambo waa isku xiran yihiin, balse waxa weeye waxaanu ku dhammaystiraynaa casharkeenna dambo. marka casharkeenna intaas ayuu ku eg yahay. wallahi subxaanahu watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. bismillaahi raxmaan iraxiim. casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 8aad oo suuratu aal cimraan ka mid ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga soo waramay casharkeenna aayadihii ugu dambeeyey. ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala bashar bani aadama kuma habboonowdha ilaahay in alla kitaab uu siiyo iyo xugun iyo nabinimo, markii intaa la siiyo bacdigeedane dadka uu ku yidhaahdo addooman ii ahaada oo maaragtay sidaasuu yidhaahdo aniga addooman ii ahaada uu yidhahdo min duuni illaah. asagaasaa basharkaasi wuxuu leeyahayoo ku habboon dadka inuu yidhaahdaa weeye waxaad noqotiin culumo oo caamiliin ah oo ilaahay subxaanahu watacaala loo nasbaayo. sababtuna waxaa weeye baridda aad baraysaan dadka kitaabka ilaahay aad baraysiin iyo akhrisashada aad akhrisanayseen sababteeda weeye. taa ayaa waxa weeye inaad sidaas yidhaahdiin ayaa idinkugu sababa. marka waxa weeye aayaddaas ayaynu ku jirnay, macnaheedina waynu soo marnay. marka asagoo casharkeenna hore meeshaas noo joogay aayaddan kaleentood waxa weeye waxay ku cadfan tahay aayadda casharkeenna hore uu joogay, sidaas ayaana maaragtay uu soo celinay. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala waxa uu leeyahay basharkaasu kuunu ahaada rabbaaniyiina rabbi kuwa loo nisbeeyey, bimaakii sababkiisa kuntum adaateen tucallimuuna kuwa bara dadka alkitaaba, ama taclamuuna alkitaaba kitaabka kuwa garanaya adahaateen ow ilaahay, iyo wabimaakii sababkiisa kuntum ahaateen tadrusuuna kuwa akhrista. walaa yaamurakum idin amri maaya basharkaasow dha ilaahay subxaanahu watacaala an tattakhiduu malaa'ikata malaa'ika inaad ka yeelataan, iyo wannabiyiina nabiyaasha arbaaban rabbiyaala aad ka yeelataan. ayaamurukum miduu idin amrayaa basharkaasu bilkufri garaa miyuu idin amrayaa, bacda id wakti gadaashiisa antum idinku muslimuuna kuwa hogaansan aad ahaateen. laa weeye marka hadda walaa ya'murukum in la yidhaahdo iyo walaa ya'murakum haddii la yidhaahdo labadaas qiro, haddii qirada maaragtay mushafka oo xafsada la akhriyo walaa ya'murakum taanu waxay ku cadfan tahay yaquuladii horeaynu soo dhaafaynay ku cadfan tahay. laadaana waxaa la leeyahay waxaa laga dhigayaa markii la nasbiyo walaa ya'murakum la yidhaahdo, laadaan waxaa laga dhigayaa zaa'ido amba silo lita'kiidi nafi ah ayaa laga dhigayaa ha la yidhi. marka waxaa la leeyahay ilaahay wuxuu yihi bashar uma habboona in alla kitaab uu siiyo iyo maaragtay xugun shareecada la fahmo iyo nabinimo, oo markaas dadka u yidhaahdo kuunuu cibaadan li min duuni illaah. walaa ya'murakum waya'murakum inuu idin amrane kuma habboona ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala basharkaasi inuu iyaamba kuma haboona an tattakhiduu malaa'ikata malaa'igta inaad ka yeelatiin iyo wannabiyiina nabiyaasha arbaaban rabbiyaale aad ka yeelatiin. sida waxa weeye qolada saabi'ada la yidhaahdo malaa'igta uga yeesheen rabbi uga yeesheen. yahuudna waxa weeye cusayr ayuu maaragtay ayaguna rabbi ka yeesheen. nasaarana waxay rabbi ka yeesheen, ciise ayay rabbi ka yeesheen. marka waxa weeye basharkaas ilaahay subxaanahu watacaala intaa uu siiyey inuu sidaas idin amro wax u suurtagelaya ma aha buu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala. marka hadda ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala walaa ya'murakum, haddii walaa ya'murukum la yidhaahdo oo la khafcala ahriyana waxay noqonaysaa istinaaf weeye. oo ilaahay wuxuu leeyahy walaa ya'murukum, basharka idin amri maayo haddii la nasbiyo iyo haddii la rafciyo labadaasba waxa weeye lamiirku basharka u laabanaya. walaa ya'murukum basharkaas idin amri maayo dha ilaahay subxaanahu watacaala. basharka hadda waxaa loola jeeda aayadda hore ayaanta nusuulku soo sheegnayo halkaas ayaanu kusoo ogaanay. walaa ya'murukum basharkaas idin amri maayo dha ilaahay subxaanahu watacaala an tattakhiduu lmalaa'ikata malaa'igta inaad ka yeelataan iyo wannabiyiina nabiyaasha arbaaban rabbiyaale aad ka yeelatiin. qolooyinka hadda aanu sheegayno waxa weeye malaa'igta ayay waxay ka yeesheen rabbiyay ka yeesheen. oo hadda masalanba waxa weeye waa saabi'ada qolada la yidhaahdo malaa'igta ayay caabudi jireenaa layidhi qoladaas saa horuu soo sheegnar firqa yahuudda ka mida oo ka iishay ahaayeen baa la yidhi oo waxay ka iisheen can diini muusa ha la yidhi waxay u iisheen baa le cibaadatu lmalaa'ika la yidhi waxayna dhaheenaa le innahum banaatullaahi waa gabdhihi ilaahay. caqiidadaas hadda waxaa uga daysaday qolada maaragtay ka mida mushriku lcarab ayaa iyagana uga daysaday oo yidhaahdeen almalaa'ikatu banaatullaahi. inkastoo hadda waxa weeye kuwaas ayagu malaa'igta aysan caabudin laakiin been abuuray sameeyeen oo waxay yihiin malaa'igtu waa gabdho ilaahay. marka arrintan ayaa meeshaas ka soo jeeday saabi'ada marka waa firqo yahuudda ka baxday iyo waa qolo nasaare ka baxay iyo intaba ma aan macnaha aqwaal dhowr hoosaasa waanu soo marnay. yahuud ayaduna waxa weeye cusayr ayay maaragtay ka rabbi yeesheen, maxaa yeele markay arkeen saa horuu soo marnay asagoo tawre dusha ka yaqaana ayuu ku fidnoodeen baa la yidhi. nasaarana waxay ku fidnoodeen nabiyullaahi ciisa markay arkeen baa la yidhi inuu aabba la-aan uu yimiday haddana waxa weeye amwaadda uu noolaynaayo waxyaabihii mucjisaadka hay la siiyey ayaa iyaguna ku fidnoodeen. kolkaasuu dhahay ilaahi subxaanahu watacaala aya'murukum basharkaasu miyuu idin amraya, bilkufri gaalnimo miyuu idin amraya, ilaa hadduu yidhaahdo kunuu maaragtay cibaadan lii min duunillaahi ee sidaas adu noqotiin waxaad noqonaysaan kufaar baad noqonaysaan. markaasuu dhahay ilaahi subxaanahu watacaala aya'murukum miyuu idin amraya basharka intaa la siiyey bilkufri gaalnimo miyuu idin amraya, maxaa yeele cibaado ilaahay baa iskale subxaanahu watacaala. ruuxi markaasi halay caabudo yidhaahdane waxa weeye waxau noqonayaa qof waxa weeye dadkaas faraaya gaalnimo faraha ayuu noqonayaa. bacda id wati gadaashiisau dha ilaahay antum idinku muslimuuna kuwa hogaansamay oo muslimiin aad ahateen laa yanbagii lahu haada weye arrintaas kuma haboona. waana taa hore usoo mari jirnayo labadii maaragtay asbaabu nusuulay lahayd aayaddii hore waxaa ka mid ahay rag asxaabta ah inay yidhaahdeen nabiga calayhi salaatu wasalaam aanu kuu sujuudna ay dhaheen. wakur xusow dhahay ilaahi subxaanahu watacaala id wati akhada allaahu ilaahay uu qabtay miisaaqa nabiyiina nabiyaasha ballankooda uu qabtay. waana sida kan ilaahay wuxuu ku yidhi nabiyaasha lamaa aataytukum markii aan idinla imaado min kitaabin kitaab aan idinla imaado iyo wa xikmatin xikmad tuma bacdi ida jaa'akum aw idin yimaado rasuulun rasuul rasuulkaasoo musadiqun u rumaynaaya limaa fii macakum wixigiin ahaaday oo kutubta aad haysatiin u rumaynaaya haddii waxa weeye uu idiin yimaado la tu'minuunna waad rumaynaysaan bihi rasuulkaas waad rumaynaysaan walaa tansurunnah waadna u gargaaraysaan waad u gargaaraysaan. qaala ilaahay waxa u dhahay ambiyadii ballanka lagu qabanayay aakhartum ma qirteen labada hamse midna waxa waaye istifhaamiye waaye midna asliye waaye aakhartum ma qirteen oo cahdigaas ma qirteen waakhadtum ma qaadateen calaa daalikum kiinaas isrii oo ballankaygaa ma qaadateen qaaluu waxay yidhaahdeen owda ilaahay nabiyaashi aqrarnaa waanu qirnay. qaala ilaahay nuuri fashaduu ka markhaati kaca oo naftiina iyo atbaacdiina uga markhaati kaca waana aniguna macakum iyiina maa shaahidiina kuwa ka markhaati kaca ayaan ka mid ahay. aayaddan hadda ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga warramayaa ahdiga ilaahay subxaanahu watacaala ambiyadiisa uu ku qabtay, oo waxa weeye nabi walba markii waxa weeye isaga lasoo diro oo bacdigiisa markaasi haddana waxa weeye rasuul kale ka daba yimaado in waxa weeye rasuulkaas oo u rumaynaayo oo u gargaaraayo isaga iyo ummadiisuba ay raacayaan ballankaas ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga warramaya. marka hadda aayaddaanu waanu sheegaynaa laba qowl ayaa ku jirtee, waxa weeye waxay ka waramaysaa ahdiga ambiyada ilaahay oo dhan lagu qabtay oo lagula qabtay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam oo ah markaasi khaatimu lambiyaai walmursaliina inay isaga raacaan ahdiga rusushoo dhan lagula qabtay iyo ambiyada ayaa ilaahay subxaanahu watacaala aayaddan ku caddaynayaa. marka waxaa ilaahay ka caddaynayaa oo kaleentood maqaamka rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ilaahay agtiisa iyo ambiyada ilaahay iyo inta rumaysoo dhan sida rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam maqaamkiisa u weyn yahay, intaasoo dhan sida nabiga calayhi salaatu wasalaam maqaamkiisa u weyn yahay ayaa ilaahay ka warramaya. wadkur xusowdha ilaahay sayidka maxamed saahow id waqtigii xusowdha ilaahay akhada allahu alla uu qabtay miisaaqa nabiyiina nabiyaashii ballankoodii uu qabtay. hadda iddaana waxay noqonaysaa darafun limaxduufin weeye oo wadkur ayaa lasoo qadarayaa. muraadka hadda laga leeyahaa la yidhi ahdigan sheegitaankiisa waxaa la yidhi waa ahdiga naftiisaa la yidhi, ee waqtigiisa in la sheego loolama jeedaa la yidhi. miisaaqana waxaa la yidhahdaa ballanka ahdiga oo mu'akkadkaa weeye, oo markaasi waxa weeye ahdiga oo mu'akkadka oo dhaarta lagu adkeeyaa la yidhah, ballan oo dhaar lagu adkeeya ayaa miisaaqa la dhahaa la yidhi. marka hadda aayadda intaanan macnaheeda u gelin waxyaaba dhowrhoo ku tacalluqa ayaan xoogaa ka warramaynaa. waxaa laysku khilaafaa la yidhi ahdigaanu ma waxaa uu ahay caalamu darki markii ilaahay subxaanahu watacaala khalaa'iqdoo dhan aadam dhabarkiisa uu ka soo saaray, ee ilaahay ballanka uu ku qabanayo caamka ahay oo insha allahu tacaala waxaan ugu tegi doonaa suuratu laxraafi. ilaahay uu yidhi alastu birabbikum, waqtigaas miyahaa la yidhi ballankaan. haddii saas la yidhaaho qowlkaas la qabto waxaa maarataya lamaa aataytukum min kitaabin wa xikmatin waxay noqonaysaa hala yidhi caalamu lashbaaxay noqonaysaa. haddii ballankaa la yidhaahdo waxau dhacay waqtigii caalamu darka lamaa aataytukum min kitaabin wa xikmatin waxay noqonaysaa hala yidhi caalamu lashbaax weeye, oo dadkii markii waxa weeye ruuxda iyo jasadkooda la xidhiiriyey oo arladan iyo koonkan ay yimaadeen ayaa markaasaa ballanku ku rumoobahaa la yidhi. haddii la yidhaahdo markaasi ballankaanu waxa weeye caalamu lashbaax ayuu ahaay ee caalamu dar ma ahaynin, waxaa la leeyahay markaasi mucaahadadaasu waxaa maarataya lagu soo dejiyaa leeyahay ambiyada kutubtooda ayaa lagu soo dejiyey. haddii marka qowlkaas la qabtane mucaahadadaana waxay noqonaysaa waqtiga waxa weeye ayaga kutubtooda lagu soo dejiyey ayaa lagula qabtay ballankaana leeyahy. taasi waxa weeye ahdiga iyo amuurihiisa sida laysugu khilaafay waqtiga uu ahay. haddii marka labadaas qowl loo kala qaadane mid walba sidaasay noqonaysaa la yidhi. waxaa laysku khilaafaa la yidhi rasuulka ballanka lagula qabtay ambiyada tan ambiyada dhammaanteeda rasuulka ballanka lagula qabtay lafirkiisa waa laysku khilaafay. jamaaco saxaabada kamida iyo taabiciinta oo taabiciinta hadde wax laga soo qaaday uu kamid yahay saciid ibnu jubayr iyo daawuud waxay yidhaahdeen waxaa loola jeedaa nabi kasta waxaa ballan lagula qabtay nabiga isaga bacdigiisa yimaada in markaasi waxa weeye uu raaco weeye. masalan haddii nabiyullaahi aadam laga soo qaado waxaa ballan lagula qabtay haddii rasuul uu yimaado oo u rumaynaayo waxa uu haysto inuu rumeeyo oo u gargaaro fiis oo nabiyullaahi aadam dhala sida la sheegana isagana waa taasoo kalaa la yidhi ballan ayaa lagula qabtaa la yidhi. ilaa markaasi ballankaas wuxuu soo soconayay nabiyullaahi ibraahim, nabiyullaahi muusa, ilaa baqiyati ambiyaai bani israa'iil leeyahay ilaa ciise laga soo gaaro. marka nabi ciisena haddana isagana waxa weeye ballan waxaa lagula sii qabtay inuu raaco hadduu la kulmo rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam. marka sidaas waa la sheegaa layidhi, maxaa yeela waxaa caddaynaya wamubashiran birasuulin yatii min bacdi yasmuhu axmed. sidaas marka waxa weeye rag saxaabada kamid ee taabiciintaa ku tegaa layidhi, oo ballankan waxa weeye rasuul walba kii ka dambeeya markii waxa weeye uu yimaado inaa isaga iyo qoomkiisa ay raacaan ayaa loola jeedahaa layidhi. laakiin sida raajaxa oo loo badan yahay oo rag saxaabada kamida iyo taabiciinta iyo ay ku tageen fuqahada muxadisiintu, waxaana kamida saxaabada ibnu cabaas iyo sayid cali ibnu abi daalib, waxaa kamida radka kaleentoodna imaamu sadi iyo qataado ayaa kamida, waxay yidhaahdeen ballanka nabigan lagula qabta ambiyada waxaa loola jeedaa rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam weeye. ilaahay subxaanahu watacaala ballan ayuu ku qabtay nabi kastaa layidhi, goodidiisa ayaana ballan loogula qabtay baa layidhi, oo waxaa lagula qabtaa layidhi haddii maaragtay aa nebi maxamed yimaado calayhi salaatu wasalaam adiguna markaas aad nooshahay, waxa weeye uu la yimaado waxaad adigu haysata wax rumaynaya waad rumaynaysaa waadna u gargaaraysaa. haddii marka sidaas la yidhaaho loo badan yahay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam haddii uu soo daahiro nabi kasta oo ambiyada ilaahay kamida deminkiisaa layidhi, nabigaa sharcigiisu waa buraya haa layidhi, nabigaas iyo ummadiisune nabiga atbaacdiisa ayay kamid noqonayaan. marka hadda sidaas ayaa loo badan yahay baa layidhi. haddii marka hadda qowlkaas dambe la qabto waxa weeye caalimka la yidhaahdo imaamu subki aayaddan waxaa laga qaadanayaa hu dhahay tafsiirkeeda oo dambo, waxa u dhahay nabigu waa nabiyul ambiyaa ayuu leeyahy rasuulkeena calayhi salatu wasalaam, ambiyada nabigeedu waayo, ambiyaduna nuwaabtiisay noqonayaan, saas ayuu leeyahay sheekhaas. waxay culimmadu yidhaahdeen xidmada oo ballankan layskula qabtay ambiyada waxaa la yidhi waxaa la rabaa haa la yidhi in maaragtay aa laysku xiro awalkooda iyo aakhirkooda, haddana waxaa la caddaynayaa cismadooda inay macsuumiin ay yihiin oy ka dhowsan yihiin xasadka maaragtay ahaa cudurkiisa weeye. maxaa yeele qof isagoo darajo leh qofkii ka daba yimaada inuu darajadiisa u dhiibo bini aadamka intiisa kaleentood ma ogola oo way iska xasdaa, laakiin ambiyadu cudurkaas ma qabaan weeye. xasadka marka waxa uu ka daahiray ummadaha oo waxa weeye rususha ilaahay oo lasoo bixiyey ku kufriyey, xasadku kuwaas ayuu ka daahiray mooyaane ambiyada kama uusan daahirin, ayagana ilaahay subxaanahu watacaala xasadka ilaahay yaa ka nabadgeliyey. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wadkur xufowna ilaahay id wakti akhada allahu alla uu qabtay miisaaqa nabiyiina nabiyaalkii ballankoodii uu qabtay, id wakti akhada allahu alla uu qabtay miisaaqa nabiyiin nabiyaalkii ballankoodii uu qabtay lamaa aataytukum, laantaan haddii markaasi la fadhiyo lilibtidaa weeye wa tawkiid waaye oo hadda macnaal qatama weeye, lawallaahi ayay ka dhigan tahay maa aataytukum maa maladiikii aataytukum aan idinla imaado rusushiyaa ballankii lagu qabanayaa maa maladiikii aataytukum aan idinla imaado rusulay, oo min kitaabin kitaab ah wa xikmatin xikmad ah, tuma bacdigeeda markaan intaas idinla imaado jaa'akum oo idin yimaado rasuulun rasuul rasuulkaasoo musaddiqun u rumaynaaya limaa kii macakum igiin ahaaday oo kutuba hood haysataan la tu'minuna weeye, lawallaahi laantaan iyadana muwaadaatuna qasam weeye, wallaahi aan ku dhaartay ayuu dhe ilaahay la tu'minuna waad u rumaynaysaan, waad u rumaynaysaan bihi rasuulkaas waa u rumaynaysaan, wala tanfurunna waadna u gargaaraysiin, waad u gargaaraysiin weeye haddaad haleeshaan weeye. marka ballankaas ambiyada lagu qabtay ummadahooduna waxa weeye ambiyaday ku raacsan yihiin. qaala ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, oo ilaahay waxa u dhahay ambiyadii aakhartu ma qirteen, aakhartu ma qirteen ballankaas, waaqadtu ma qaadateen calaa daalikum kiinaas isrii oo cahdigaygaa ma qaadateen, qaaluu waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay akhradnaa waanu qirnay. sidaa markay dhaheen qaala ilaahay wuxuu yihi fashhaduu uga markhaati kaca naftiina iyo atbaacdiinada waana aniguna macakum iigiina ayaan ahay min ashaahidiina kuwa ka markhaati kacaaya, oo anna waxa weeye adinkaa idinkula markhaati kacaya weeye dadka idinka idin raacana sidaasoo kaleento. ballankii markii sidaas lagu qabtay ilaahay wuxuu yihi faman tawallaa ruuxi jeestow dha ilaahay bacda daalika ballankaas bacdigiisa oo ballanburi la yimaada, faman tawallaa ruuxi jeestow dha ilaahay bacda daalika ballankaas bacdigiisa faulaaika kuwaasoo dha ilaahay man tira jamca noqoto weeye hum lmufaasiquuna waa kuwa faasiqiina oo ilaahay daacadiisa ka baxay buu dhay ilahay subxaana watacaala, daacadda ilaahay kuwaas ka baxeen. afa kayra allaahi, ilaahay kayrkiisa miyay yabquuna dalbaayaanow dha ilaahay, afa kayra diinillaahi, ilaahay diinkiisa kayrkiisa miyay yabquuna dalbayaan oy diinnimo ay ka raadinayaan. ta'na waa la akhriyaaho afa kayra diinillaahi, ilaahay diinkiisa kayrkiisa miyaa tabquuna aad dalbaysaan. aayaddan waxaa lagu radinayaa yahuud iyo nasaara la yidhi, maxaa yeela qolo walba waxay sheegatay diinkii nabiyullaahi ibraahim. nabiga calayhi isalaatu wasalaam ayay markaasay usoo doodeen. markaasuu nabigu wuxuu dhahaa la yidhi calayhi isalaatu wasalaam kila alfariiqayni bari-un min diini ibraahim uu dhahay, labada qolaba diinta nabi ibraahim beriyay ka yihiin. kolkaasuu dhahay ilaahi subxaana watacaala afa kayra diinillaahi, ilaahay diinkiisa kayrkiisa miyay yabquuna dalbayaanow ilaahay. walxaal lahu lillaahi, allane aslama oo u hogaansamay man duu fi samaawaati, samaawaatka ku sugan iyo walardi akhradakan ku sugan. walxaal lahu lillaahi, alle aslama oo u hogaansamay man duu fi samaawaati, samaawaatka ku sugan iyo walardi akhradakan ku sugan. dawcan xaal uu yahay kii adeecaaya, wakarhan xaal uu yahay kii kaanaaya. oo waxaa koonkaas jooga samaawaatki akhlada ilaahay daacadiisa, qaarna waxa weeye daa'iciin ayagoo ahay adeecayaan, qaarna iyagoo kaanayo teef lagu soo islaaminayo ayay gelayaan islaamka weyn. dawcan weeye markaasi daa'iciina xaaliyiin kuwa adeecaya, wakarhan kaarihiina xaaliyiin kuwa kohonaayo. weylahu ilallaahi, ay xaggiisa ayaa yurjacuuna loo celaahu dha ilaahay. weylahu ilallaahi, alla xaggiisa ayaa yurjacuuna loo celaa, mase weylahu ilallaahi, ilay xaggiisa ku rjacuuna laydin celinaya. hadda alla meel looga maqan yahay ma jirto, laakiin maalinta qiyaamo bacsiga markii la ysoo bixiyo ayaa ilaahay maxkamadiisii oo laysku xisaabayay ayaa dhacaysa, saasaa loola jeedaa. qul waxaa u jiraa u dha ilaahay saydka maxamedka ahow, qul waxaa u jiraa u dha ilaahay, aamannaa waanu rumaynay annagu billaahi alla ayaanu rumaynay, iyo wamaakii unzila la soo dejiyey ilaynaa annaga naloo soo dejiyey, iyo wamaakii unzila la dejiyey calaynaa korkaynaan dhihinaa. qul waxaa jira hawdha ilaahay, aamannaa waanu rumaynay billaahi alle, iyo wamaakii unzila lagu dejiyey calaynaa korkayna, iyo wamaakii unzila la dejiyey calaa ibraahiima nabi ibraahim lagu dejiyey, iyo wa ismaaciila nabi ismaaciil, iyo wa isxaaqa nabi isxaaq, iyo wa yacquuba nabi yacquub, iyo wal asbaadi owlaadi yacquub, iyo wamaakii uusiya la siiyey muusa nabi muuse, iyo wa ciisa nabi ciise, iyo walnabiyuuna nabiyaashi min rabbihim xagga rabbigooda laga siiyey. laa nufariqu, annagu mana kala geynayno bayna axadin axad beynkiisa oo minhum ayaa ka mid a, oo waxa weeye qaarna ma rumaynayno qaarna ma geeninayno. wa naxnu annaguna lahu lillaahi alle muslimuuna, kuwa u hogaansanaya ayaana. aayaddan hadda waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala rasuulkiisa ayuu u laqinayaa, waxaana ilaahay ka waramayaa mu'miniintu waxa weeye inay rumeeyeen jamiicul anbiyaai walmursaliin weeye. maxaa yeele maxaa noosoo hormaray ilaahay subxaanahu watacaala anbiyada inuu amray inay rasuulkeenna ay rumeeyeen calayhi isalaatu wasalaam labadii tafsiiro aan soo marayna, midka uu raajaxsan haddii laba. markii sidaas aanu soo marnay, meeshaan ilaahay wuxuu ku sheegayaa in markaasi rasuulka calayhi isalaatu wasalaam la amraayo ee waxa weeye maaragtay yaa iimaan, oo markaasi waxa weeye asagu intaasoo dhan inuu rumeeyey ayaa maaragtayaa ilaahay subxaanahu watacaala uu ka waramaya. marka hadda isaga iyo markaasi inti raacdana sidaasoo kalentood weeye. kolka hadda waxa weeye inta ummadiisaahu nabiga calayhi isalaatu wasalaam iimaankan way kula jirtaa, ee hadda mukhaadabka isaga ayaa ahoo waxyiga lula khitaabaayo, risaalada gaarsiinteedana isaga ayaa maaragtayaa ay gooni ku tahay weeye. marka hadda laakiin iimaankan rasuulka calayhi isalaatu wasalaam iyo asbaacdiisoo dhan ayaa lagula kadaabayaa. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, qul waxaa tiraa saydka maxamedka ahow oo qolooyinkaa kufaarka ay u tidhaahdaan, aamannaa waanu rumaynay annagu billaahi alla ayaanu rumaynay, iyo wamaakii unzila lagu soo dejiyey calaynaa korkayna lagu soo dejiyey, iyo wamaakii unzila la dejiyey calaa ibraahiima nabi ibraahim lagu dejiyey, iyo wa ismaaciila nabi ismaaciil, iyo wa isxaaqa nabi isxaaq, iyo wa yacquuba nabi yacquub, iyo wal asbaadi owlaadu yacquub, iyo wamaakii uusiya la siiyey muusa nabi muuse, iyo wa ciisa nabi ciise, iyo walnabiyuuna nabiyaashi min rabbihim xagga rabbigooda laga siiyey. annagu intaasoo dhamma waanu rumaynay. hadda marka waxa weeye waxay xujo ku noqonaysaa oo lagu radinayaa qolooyinkan yahuud iyo nasaara oo ambiyadii ilaahay qaarna rumaynaya qaarna geeninaayo. laa nufariqu anagu kala geymayna dahuna ilaahay bayna axadin axad beynkiisa oo minhum rusushaas ilaahay ka mid a oo qaarna rumayn mayno qaarna geeni mayno sida idinku aad samayseen oo kaleensada anagu ma samaynayno. intaa idinku waxaad samayseen annagu ma samaynayna weeye. wanaxnu annaguna lahu lilaahi alla muslimuuna kuwa u hogaansamaaya ayaanahay ilaahay subxaanahu watacaala ayaan cibaada u khalisaynaa oo annagu waxa weeye mushrikiin ilaahay subxaanahu watacaala u shariig yeelaaya ma nihin. marka mukhlisiin ayaanahay saas u dhahaa layihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam. waman yabtaqi ruuxi dalbowdha ilaahay gayra alislaami islaamka keyrkiisa diinan diin ka dalbowdha ilaahay falan yuqbala laga aqbali maayo minhu isaga xaggiisa wahuwa kaasuna fil aakhirati aakhira dhexdeeda min alkhaasiriina kuwa khasaaray ayuu ka mid yahay ow dha ilaahay. ayaddan ayadana intaanan macnaheeda u gelin waxa ay ku soo degtay baa la yidhi dad hidaabay oo gaalada haleelay. rasuulkeenna calayhi isalaatu wasalaam markii uu madiine joogay ayaa dadaa waxa weeye markii hore islaamka sheegtay ayaa hidaabay baa la yidhi. markay hidaabeen diinta islaamka ka baxeen ayay waxay soo aadeen gaaladii markaas haysatayoo joogtay maka ayay soo aadeen. marka waxa weeye dadkaa hidaabay waxay ahaayeen baa la yidhi 12 ahaayeen baa la yidhi madiinay ku islaameen kabacdina waxay soo haleeleen ahlulkufri ay soo haleeleen oo makay soo haleeleen. waxaa ka mid ahayd ay raggaas nin la dhihi jiray xaras ibnu suweyd alansaari hase yeeshee ninkaasu markaas kabacdi ayuu islaamaa la yidhi islaamkiisuna waa wanaagsanaaday. kolka hadda waxa weeye qoladaanu inay rajo lahayn oo waxa weeye islaamka diin aan ahaynin aan lagu liibaanaynin diinno aysan noqonayn ayaa ilaahay nooga warramaya. waana hadda caamo waxa weeye diinta islaamka diin aan ahayn oo ilaahay aqbalaayo ma jirta sideedaba. alla wuxuu yidhi markaas waman yabtaqi ruuxi dalbowdha ilaahay oo raadiya gayra alislaami islaamka keyrkiisowdha ilaahay diinan diinnimo ka dalbowdha ilaahay oo macnaha diin ka yeesh islaamka waxaan ahayn qofki ka diin yeeshowdha ilaahay oo diinaan haystaa yidhaahda falan yuqbala laga aqbali maayo dhuhu isaga xaggiisa laga aqbali maayo waxaan islaamkaas ahaynoo ilaahay diinnimo u aqbalaayo ma jirta weyn. wahuwa ruuxaasuna fil aakhirati aakhira dhexdeeda min alkhaasiriina kuwa khasaaray ayuu ka mid yahay oo khasaare abadiyaa ayaa ku dhacaysa. marka diin hadda ina la sheegto ilaahay agtiisa waxba ka ah ma jirto mar haddii waxa weeye diinta islaamku ay soo degtay oo rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam uu yahay khaatamul anbiyaai waalmursaliin wixii ka dambeeya cid diin ay sheegato diin ay u noqonayso oo waxa weeye ay uga badbaadayso cadaab ilaahay ma jirto taas. waxa weeye qofkii macnaha diinta islaamka raaci waaye wuxuu noqonayaa gaal buu noqonayaa waxaana weeye naarta ayuu ku waaraya. kayfa sidee buu ayuu dha ilaahay yahdi llahu alla uu hanuuninayaa qooman qoom ow dha ilaahay qoomkaasoo kafaruu kufriyey bacda iimaanihim rumayntoodii bacdigeedow dha ilaahay oo washahiduu ka markhaati kacay ana rasuula rasuulka maxamed calayhi salatu wasalaam xaqun xaq inuu yahay wajaa'ahum walxaal uidaa xaalaysa qad suuqade walxaal qad xaqeeqehe jaa'ahum lbayinaatu aayadihii cadcadaynay u yimaadeen oo nabiga runtiisa tusaalaynaayay wallahu allow dha ilaahay laa yahdii hanuunin maayo alqowma qoomka ayuu dha ilaahay adaalimiina oo daalimiinta ahu dha ilaahay. marka hagga qoladii ayaa markaasaa la baciidsanaya ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala kayfa sidee buu yahdi llahu alla uu hanuunayaa. marka waxa weeye aayadda tan waxaa kusii xidhan aayadaha ka dambeeya marka casharkeenna dambaanu ku dhammaystiri doonaa halkaas ayaa casharkeennoo joogayaa wallahu subxaanahu watacaala aclam wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.